أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة حج مدنی سورة ترتیب په لحاظ کې دویشتم پس سورة انبیاء نازل لے او نزول د سورتون کې یو سل دریم پس سورت نور نازل لے ربط او مناسبت د دې د مخک سورتونو سره ار کلا چې سورت انبیاء کې جګړه د مشرکینو په انکار د قیامت ذکر شوا نو دې سورت کې انکار په توحید ذکر کوي د مشرکینو چې د مسلې د توحید نه انکار کړو ځکه متصل لوړو یا مخی صورت کې رد شرک اعتقادی و نو دی صورت کے رد شرکی فعلی دی یا مخی صورت کے حالت دا انبیاء و او اکرام دا انبیاء و بیان شو دا غی حالتونا دنیا کی دا تکالیف و او پس دا تکالیف و دا غی احساننا نو دی صورت کے احوال دا منکرین و بیانی چاغه انکار کړي او داغه حالت بیانې ځکه متصل نورم کړي وږي د مخل قران کې ما تفسیر سره ذکر کړي سورته حج کې لن مقصد او بیان د رد شرک فعلی او امثله سره د ادله او عقلیونه او بیان د سلور او مسلو کمی چې سورته مائده کې تیر شوی وي حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي نظر منخت د الله په نوم پېښ کړي د مخلوق په نومونو د نزونیات د منختو نزان او ساتي تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد د سلور مسلې صورت کې اهم وي اورد د شرک فعلیو اول اسباد د قیامت کې د پاد تفویف یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو یریگی دخل ربنا ان زلزلت الساعت شیئن عظیم بے شکا جرق دا قیامت شید لوئی قیامت چی رازی نو دا قیامت راتو سبا عظیم زلزل رازی یو جرقی گی با ار سیز دا پارا جرق بای لیکن دنیا کې چې معمولی زلزل راشی نو خالق سورا پریشانی بهر منډه وي نا بادونه نو چې عظیم جړه کې عظیم زلزلې ابا یو ډېر لوی شي دي دا چې ولوي وي یوم ترونها تزالو کل مرضات نمار ذات باورز چې وی نه با تاسو دې قیامت لرا تزالو غافل وبګرزي زهلا پمانه د غفلت سره نا خبره سره نا خبر او غافل او گرزی کلو مرزیات ان هر یو پیور که انکی زنانا مرزیا آغا زنانا چه ما شم تا پیور کئی عما داغا پیونا داغا بچینا ارزاد چه داو تا پیور کئی دانا چال تا ما شمانی او پیور کئی نا دا اشاره دا تمثیل تا زکا مور په خپل ماشوم باندې نهایت مهربانه په ماشوم والي کې تکلیف تزان ورکي ها بے خوابه تزان ورکي خو خپل بچی ته تکلیف نه ورکي خپلولې تکلیف ځان ته ورکي خو ماشوم له تکلیف نه ورکي نو دا سه حالت کې واف چې دا سه یو د مهربانه حالت دنیا کې نو مور په خپل بچی مهربانه نو پدا چې حالت کې به مور د خپل بچی نه خبره نه چې دا اجرک کله راشي پوه شئ کنه پدا چې حالت کې به مور وای چې دا لری کا خو چې زبټ شوې وتذو کل ذات حمل حملا او کې بدی هر یو خاوند حمل خپل حمل لرا او دور سخت جرق به چې د کمې زنانا په کېډه باندې حمل او بچی دی د ډیر جرق او د زور د زلزلې د وجه نه هغه بچي بارتاو شي د خزینه پوښ نو رسا حالت وي وترن الناس سکارا اویری بت خلق لرا بهوشا و ما هم بسکارا ان بو د خلق بهوشا د وجه د سن شینا یو غو بهوشي خلق تراشی سیګریټ اسکلی شراب اسکلی پودر اسکلی نور نو بهوشي نه هغه به د دې سیزونو د سکولو د وجه نه بهوشي په نه راغلي بیوشی و پاغی دا غری دا وجه دا سخ حالت نا ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ دے دیر سخ اے دیر سخ سخ مسائل زمین مخیط علال اللہ لیکن حدیث کے رازی نیو جہنمی اغا سرمن اغا بسو گزئی دو سلویخ گزب دا اغا سرمنی دا اغا دا غوگا د نرمۍ او دوګي ترمنځ به سوره مسافت وي درې ورځې او درې شپې چې سړی رواني او دوړه وخت سوره زیږي نو دوړه وګدواله به د دې او دوګي به منځ لکه دې نه چواله اغه په خور خوښه دونه بل لريواله خوښه د جهنمی خپې د جهنمی لاس داسې حالتونه الله دې موږ ساره کې نو مې او خلک مونډر به د دې نه الان درې خلک دا سن خبر نه جاز حالت بس موږ کوه بس جنت ته او دوزخ نو سن خبر نه او زجر رټنا په انکار د قیامت ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم بعض د خلکو نه زودی چې جګړه کوي فی الله په دین د الله کې فی الله په وجود الله کې بغیر علم بغیر دلیل دلیل سره نشته او جګړه بکای وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدًا او تابی بشی دار یو او تابی کیگی دار یو شیطان سرکش مرید تمرید نده پو ماند سرکش سرا هر انسان اچھا جگر اکی دا لفدن کی ده ده شیطان تابی ده سرکش کتبا لے انہو من تولاو مقرر کری شویدا پده شیطان بانده فیصله کړی شوی دا کوتبا قضیا فیصله کړی شوی په دې شیطان باندې د دې خبره انه بشکدا شیطان چې دې آ سوچ واولې دې شیطان تا تابعداریو په دې شیطان فانه یذلو بشکدا شیطان گمراه کړي دلرا و یهدی لعذاب السیر ابو زی روانې دلرا پاغلا ارض سوزو د جهنم باندې نو دا جهنم ډېر لارې دي او دا غلار د ټول سبب څه شي شیطان به ایمان لري شیطان به ګنا تلم سي شیطان به بے حیا تلم سي شیطان به بی دیني تلم سي ځکه چې دا جهنم پلار دی بوزي خود شیطان خبر بن منی چې سوره اسباب تعالی د بی دیني او د بے حیاي راځي مخلانو هغه ممنه دا د شیطان لارې دي باغې دی بوزي یا یوحناسو او یا طالب ته غټه نظر راځي ما ته خو طالب ګیری کې سا هوټل لوی مقام دی او کنه دا یو ګناه ته خو څه خبره نه ده هیڅ نه ده ته هوټل لوی نه څنګه چې مقام دی اوچته ثواب نو دوره ګوري عذاب دی اوچته امام بخاری رحم الله په جمعات کې داغت کې نه معمولی خاص پرې وته دا معمولی امام بخاری رحم الله د جمعه نن تر هغه پورې نو وته دو چې هغه معمولی خاصه د ګرینې چې پرې وته او چاغې نو مونده ځکه جمعه خو د صفای دی دی او زمانه په کې دا ګن پرې وته معمولی خاص پرې وته منګه ها موږ د جمعه ورشه سو بل راي ها ها نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر سوچ پکار منګه خزل کانی سوایا منو دادم والی رد بد خبری امام ابو حنیفه رحمه اللہ گورا داغه کارداو چه جماعت که وقت دول دیر پکاری کنه ناغه با پا حرم شریف کی وقت کم تیراو چه کلا با حد تا لاره عمره تا با لاره نو آل تا با وقت کم تیراو حرم کی زرب وته دا چې کله به عبادت طواف وکومنجو دا ولې هغه چې حرم کې پاتې کېدل ثواب ډیر دی ډیر ثوابونه دي خو ګوره په حرم کې ګنا کولم سم معمولی کار نه دي اسنه چرته زمان نظر چرته بيزه په خوځ اون لګي په محارم باندې چرته نقصان نه و نشي پدې ځای کې نو عبادت به وکړو طواف به وکړو بیا په بهر څنګه خپل ځای آګه ته وته د جمعات کې چې پاتې کیږي دا الله په کوټ کې ډېر احتیاط نه بکار اخلي او چې د نبی احتیاطي کې نظر باروزه واه جمعات خو نه کنه اصل جمعات کې یو پاک ځای کې یو ترسګه کې غلط خبره غلط کار غلط مجلس او غلط قانون شي لري چې تاسو شیطان خدا کوشش کوي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من الباس دی دینا دلیل عقلی پس بعد د قیامت بیانې پس بعد د قیامت مثال پیش کوي ګوره یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من الباس اے خلقو کئی تاسو پو شکی من الباسی تا پورتا کئی دلونا چیر قیامت نشتا نو فا انا خلقناکم من ترابن دینا محک عبارت محضوف دے فانظرو الى خلقکم نو گوری اقبل پیداشتا کتاسو پو شکی تا پورتا کئی دو دا قیامتنا نو فانظرو الى خلقکم نو گوری اقبل پیداشتا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ بِشَكَ مَنْ پَيْدَا كَرِي تَاسُلَ رَا دَخَارُنَا سُمَّا مِنْ نُطْفَةٍ بِعَدَ يَوْسَاسِ كِي اُبُونَا اُس سوال لازی چه مو خود خارو پیدا نیو مو خود انساناو نا پیدا یو نگورا پیدبار دا اصل سرا زمنگا نیکا آغا دا کم جے پیداو حضرت بابا آدم علیہ السلام دا خارو پیداو نگویا که منگم دا خارو پیدا یو یا پیت بار د دې سرم څنګه پیدای د انسانانو نا انسان پیدا کیږي د عبود منینا عبود منې پیدا کیږي د خوراکونو د غذاګانو نا او غذاګان او خوراکونه پیدا کیږي د کم نه د دې زمکه نا نو ګویا کې موږ د خارو پیدا یو فإنا خلقناکم من تراب بشک موږ پیدا کړی تاسو را د خارو نا پیت بار دا اصل سرا سم من نطفا بیاد یو ساس کی دغبونا سم من علقت بیاد وینی جام شوینا علقا وینا جام شی او داغین انسان پیدا شی گورا اول خوری دا خوری نا غذا خوراک را غی بدن تا داغین نطفا جوڑا شوا ساس کی دغبو اغلال رحم تا سلوی خز پس دا اغینا وینا جوڑا شوا وینینا ورستو کرپنده جوړ شو نکرپندینا ورستو غوخه جوړ شو اډوګه جوړ شو انسان جوړي دیو جن علما ذکر کوي چې سلوی خرزه انسان د پاره په بدن کې یو ساس کې د اوبو جوړيږي سلوی خرزو کې یو ساس کې د اوبو چاغه یو ساس کې قابل د بچګل اسی بو غړي بدن کې فاغا قابل د بچینی یو ساس کې آغا قابل د بچی آغا سلوی طردو کی تیاری گی پا بدن کی آغا ساس کے دوبو چه رحم تلار شی نو آغا سلوی خورزو نا پس آغا سشی شی آغا وین شی سلوی خورزو نا پس بیا آغا کرپندی شی کرپندی پی جانے کنا نا اڈو گئی او نو غوخی پس یا غوخی کلی کلی لازی کنا کلچ کلچ کئی کرپندی آده نا مزا کئی نا اڈو گئی نو غوخی دا غینا پس غوخی اڈو گئی سم من نالکتن سم من مزغتن بیاد آغا مکر پندینا مخلقتن چه پیدای چه پیدا چه پوری پیداش داغی وغیر مخلقتن او نی پورا پیداش داغی کل کل یو انسان پورا ڈانچا پا بطن کے دمور پکڑک پیداشی پار سما شم برابری کله کله ماشوم د مور په ګډه کې پوره پیدایش سره نه کله غاخونه نه ادا کله غوګ نه کله یو سترګ نه کله دا لاسونو ا غوت نه کله شپږ غوتی نه مليدي کله کله لاسونه د بل لاس داسې نختی وي ربیا د اپریشن په ذریعه هغه جدا کی کله څنګه یو کله څنګه پوره او ناقص پیدایش والا لنبين لكم ما ذكر الله ويذكركم ما ذا لنبين ده پراچ بیان کوم استادو ده پارا نور دلائل ده پورته کې دوه قیامت ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى او سارو من پرهیمونو د مادو کې هغه بچي چې زما خو غي الله وي الى اجل مسمى ترغه نیټه مقرر پوري اسار کو منګه پرهیم د مور کې آمو دا چه زما خو غشی تراغ نیتی مقرر پوری وین شوا جام شوا کرپنده شوا وخ شوا انسان شوا بیا د مور په ګډه کې سلور میاشتې چې د ماشوم په ګډه کې برابر شي د غوخې نو سلور میاشتې پس الله فرشتې ته حکمږي چې لال شاه او په دې غوخه کې روح واچوا. نو هغه فرشته کرخه په بدن د غوخې کې راولي سترګې غاخونه سترګې خلو لاسونه پیدا جدا کې مذکر او مؤنث دې فرق الله توږي چې دې کې یاد مذکر اندامونه برابر کې یاد مؤنث داغې نه پس پکې فرشته بیا روح پوکي وې سای اغستره غوا هوا غوغه ساغستره سای راولې وا د پنځو میاشتو سار راولې بیا سلو میاشتو نه پس هغه بیا ساغلی روح پکې واچي او کله ډېر زمانه پورې پاتې شي کله د یولو سمیاشتو پیدا شي کله د لسو میاشتو پیدا شي کله د دیالو سو پنځلو سمیاشتو کې پیدا شي کله دو کاله پس د مور د ګډه نه پیدا شي سلور کاله پس هم پیدا شوی دی یو ماشوم د مور د ګډه نه سو کاله سلور کاله د مور په ګډه کې وو چې پیدا شو نو غاخونه وو او په غاخونه خنداوه زه حاکم نمزاحم ریالم چې هغه کله وفات کړه داغه 2000 شاگردان د قران کریم پاتې شو. ها هغه چې پیدا شو داغه په خله باندې سو خندا او هغه خونه وو سلورو کاله ماشوم غاخونه کیږي نه کیږي د مور په ګړه کې غاخونه مشي. ا ونقرو فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا بیا او باسو من تاسو لپاره ماشومان ثم لتبلغوا دا متعلق دے موضوع پوری بیا تربیت کو منساسو تیر پارا چھوڑا سے گئی تاسو اشدکم مضبوطی آدھا عمرتا ومنکم من یتوفا بازی استاسو ناسو دی چوفات کولی جی مخید زوانینا مخید بڑاوالینا اے بڑاوالی پیران ری را گرے زوانی کے لکد دا غن مرشا ارماندو نے پاتشو دا پلا راو دمور ارماندو نے دا غیو بچے مو خځه کې مولا رشتہ کولا یو بچی مو چې ختالیم وګي نو د مور پلارم ارمان دونه پادشلو دم لري ارمان دونه زبدا کوم زبدا کوم د لول علماء هغه نوجوانین کې تری دي خام نوجوانی زندگی ډېر د افسوس زندگی دی سړی په دنیا نه لار شي و منکم من یتوفا بعض تاسو نه سودی چې فات کولې یي مکه د بوډاوالینا و منکم من يرد الی ارذل العمر باج استا سنا سودی چې واپس کولې شي کمزورتیا د عمر تا ډیر کمزوري بشي دا چې کمزوري بشي چې بیا ودو امسانه بغیر ګرځې دی نشي بچي جمعه ته زو عشر د سیا د صلات ته نه شم چې بچي را پرې نه وزم بابای کنه ها نو سه د لاسونو نیولې وروه کله کله هغه بوډا بابا نو سه د لاسونو نسیو مدرسې لمبوزي چې راځه جمعه ته دې بوزم مدرسې لدی بچیا بوزما داسې باباګان مشته ماشاءالله ها د ګړونو باباګان هغه قوی تکړی ها او هغه په دینم ډیر مهین زدې خاريو باباګان ختم دي غریبان نو سه یا شوی یا نه شوی هغه بیا ختم دي هوا نو کړو دا ګور په بابا را اوسه لاسونه ور راځه بچی شو بولې زما دا ګړونو را روان شو وانو قرو فی الرحام ثم لتبلغ شدکم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر څنګه فسه بابا نه دا وری ها بوډا ومنكم من يرد الى ارذل العمر باز تاسو نه سودی چې واپس کولی شي کمزورتیا د عمر ته کمزور شي بوډا شي لکه لا يعلم من بعد علم شيئا دې د پاره بوډا کم چې انجام دا شي چې پوه نشي پس د پوه نه پس سیزبانه خوز دیر کم زورواله چې دا عرصه احتیاج مخلوق تداشی نو آغا خانه ده بیا با عرصه که مخلوق تا محتاره او دسماتی کی خوراک کی سکاک کی دا سه حالت بمراشی چه بیا با لنوسه و بچه بخوره که روٹه ورکی لسونه کانه که فالج واله خپه کانه که گرزه دینی شی نو چه کت تسی نو خپه پا سپورت کی کت آغا زندگی دی زلک تا او دسماتی نیشی کوله پرتوغاخ نشی ترلے کپڑے ځان ته نشی چولے نبی علیہ السلام یا الله ز پنا والم پتا سرا دا ذلت عمرنا دا کوي په خاطر سومانه خزم یو دا سموچ بد دی بچو نشی ولا یو ورځ دو درې هفته خدمت کوي سړی خو دې نه عمر خره دې د زمون له سپکار دی لکیلا یا چې دیندار نو غلې حس کوي لکیلا یا علما من بعد علم شیا وتر الارض حامدتن من بتز من کل حامدتن اوچا فاذا انزلنا عليها الماء کلا چرا ورو من په زم کبانی وب اهتزت نو خوشاله شي د ازم کا بارانو شي نو خوشاله شي بوټي زرغون شي خسته شي هرگان سبزیانی میوی دو موسمون دی گنا زرغنجی وربت اوٹو کیگی اوپرسی گی زمکا اوپرشی وامبتت اوٹو کیگی زرغنجی دازمکا من کل زوجن بایی دار قسم گیا تازنا او شکور خلق کرونده کئی سبزیانی کری لگیا دی خلق الوگان کری پا منده لگیا دی زور و شور که علام دی خلقا سنگ ازمکی برابر ای سنگ اولا تلی علی سنگ بیو بکی دی پاس بیو بنخی دی وی بیا دا ساکیږي څنګه پاره پويږي ها من کول او ځن پويږي ما پدې څنګه پويږي او په قران نه پويږي ذالک به ان الله ولا ذاته وجنا بشک الله دې رښتینی و انه یحج الموت بشک الله ژوند کوي مړو لرا و ان ولا کل شی قدیر بشک الله پاره یو شری قدرت والا و ان ساعت اتیه بشک قیامت راتون کې دې شک نشته نه فیا په دې قیامت کې وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ابشک الله پورته کوي ا سوچ په قبرونو کې پورته کوي ا مخلوق ومن الناس بعض د خلکو ناسو د جګړه کوي فی الله په دین د الله کې بغیر علم بغیر دلیل ا دلیل عقلی وسره نشتا او جګړه کوي تاسو چې پیر بابا خو زموار دی د بچو او دلیل خو عقلی څنګه زموار دی ولا هدن او جګړه بکې بغیر دلیل وحی وحید دلیل سره نشتا چې پاغه وحی شوی دا او هغه کته به ذمہوار دی وحی قانون کم نه پیرا غره ولا کتاب منیر او جګړه بکې تاسو را پهل پتیندا الله کې بيد کتاب روخانانا بيد کتاب روشنا دلیل نقلی بور سره نه وا نقل بده پیشکا چې فلانه ذمہوار دی نو څه دلیل نقلی شتا نو سو دلیلی وحشتا آنو سو دلیلی اقلیشتا و جگره بکی جگره مکاو آئی رو را سانی عطفی علا انکره ده قل علاق دننا دننا با علاق علای سانی عطفی گرز انکره اوگی لرا علاق لرا اینو سسته سر باره عطف آرک سر تبیلی جی لیو زلا دیر پارا چواره خلق گمرا که خلق دندان لانا نو خاص دلرا جاری مجروری مقدم کړي په دې مقام کې چاچ د دین خپل اړه واړاو سوچ د دین اوړي نو الله وی له په دنیا خزيون خاص لوي په دنیا کې رسوایی رسوا بكم دین خلق نه وړي سار مونګور جمعتو نه خالی شو که سوالاله سار د کړي والا ترې کپ سلوړ ترې محلې سوړني علاقه سوڑا دا گاون سوڑای او پا امام ما بسی پینده یا شپکا سوالاری تولو دی قرآن نو خلا پری دا درسو نو خلا پری دا او فرضی عبادت شوارو اسکے چی پینده من ٹپے لگی نو آغا نکی احسانی عطفی لیو زلان سبی اللہ لہو فی دنیا خیزیون ز سحر چی جماعت ازم نو ما تولو بچو سبکو نویری ترجمه سره نظری سره هنو چې هغه خپل پوره سبقونه پوره کړی خې اورولې ماته خېز د کړی داغه نه پس مون جماعت ته ځو جماعت مانځه د پاره سحر انور کول کې هغه خپل پروګرام تیار دی دا چې عدد کا ما شمار لوي والا ثانیه اچ وی یوزل ان سبیل له فی دنیا خزیون هده به رسول کوم مانځه نه برام شم دی بوته خاد للا پا دنیا کے خزن رسوائی دا ونزیقوه یوم القیامت عذاب الحریق او باسکو منگتتا پا رز قیامت کے عذاب سزون کے آزالک آزادک بول عذاب اور قوم پا سبب داگی چمک کری گلی ادا کا دوارو لسنو ستا ستا دوارو لسنو بد عمل لے گلے ہو وان اللہ لیسا عبیز اللہ من للعبید او بشک اللہ ندے اس زیادے کہ ان کے پیچھا اللہ پچام زیادے نکے خو مخلوق په خپل ځان ذاته کې د ګناهونو په وجه اے الله سزا سره ورکه ما يفعل الله بعذابكم سکار دې چې الله عذاب درکې تاسو لا ان شکرتم و امنتم که تاسو تابعدار شو ایمان مرول عذاب مونږ نشته کوم تابعدار شو او چې نافرمانی نو خود عذابونه دي. اے دنیا کې صحیح کار کې نو څه کار دی چې د استاد تعالی سزا درکې خوشاله بې د رضا ساته او چې ته نقصان نه کې غلط خبره کې نافرمانی نه کې بدعملی نه کې بیا خامخا به سزا درکې نو خوش یو آیت ترجمه بقره